که بیخیشم کند. ساقی بده پیمانی زمی که بیخیشم کند، بر حسن شور انگیز تو عاشق تر از پیشم کند. کنت شاهید من سلطان درویشم کند. فیزیک می خواهیدم با مسکنت شاهینه، سلطان درویشم کند. Yeah.